Négy hete játsszák Kálomista Gábor új filmjét. A kormánypárti sajtó elragadtatással számolt be a 125 perces politikai thrillerről, ami művészfilmes besorolást is kapott. Az ellenzéki médiumokban a film zavaros cselekménye, elnagyolt karakterei és szájbarágós mondani való képezi kritika és gúnytárgyát. Az IMDb felületén is egymásnak esett a két tábor, a filmet eddig több mint 26 ezeren értékelték, szinte csak 10-es vagy 1-es osztályzatot adva. Jelenleg 1.4-en áll. Jaj, hát végre eljutottunk a moziig, és megtekintettük ezt a, hát gyakorlatilag a Mission Impossible, vagy a Bourne sorozatnak a következő epizódját, ami azt illeti, ami a 60. és a 90. perc környékén kialakul. Azért egyébként, tudod, szakmailag egy korrekt film, csak melyik szakma? Engem először is felháborít a filmnek a címe. Nem győzök napirendre. A csillag, nem? Fölött. A csillag háborít fel. Tudod, két jó lehetőség van. Az egyik az az, hogy nem káromkodunk. A másik az az, hogy káromkodunk. Mind a kettő teljes értékű. Bármelyik helyes választás. Hogyha egy káromkodást választanak, mint a filmjük címét, akkor ne rettenjenek vissza a fideszes nénik megbotránkozásától, hanem akkor mondják ki, hogy elkurtuk. Hiszen nem ők mondták, és eleve idézőjelben van. De ennyire, ja, tudod, ennyire... Olyan piti, hogy elő kell adniuk, hogy ők ilyen szavakat nem használnak. Igen, otthon az asztalnál. De akkor ne adják címnek, akkor válasszanak egy másik címet, tudod? De ennyire előregítette már a szavazótáborát a Fidesz, hogy már a nyugdíjas nénikék felháborodását tartva ki kell csillagozni a mit? Azt a címet, amit ők adtak a filmnek. Tehát most arról van szó, hogyha a káromkodást akarják kiemelni, mint a gyurcsányi országlásnak ezt a szimbolikus pillanatát, akkor adják ezt a címet, és vállalják, ami ezzel jár. De tudod, meg akarják úszni azt a botrányt, amit a címadással gerjesztenek. Akkor ne akarják megúszni, akkor vállalják, vagy ne. Tudod? De ez a, tudod... Ezzel a címmel csókolod meg anyádat? Igen, tudod, hogyha rámarkolnak, akkor ne tartsák el a kis ujjukat. Ja. Szabad kérnem. Nagyon szép. Picit nekem még a Titanic jutott eszembe, meg a Moszkva tér, a tekintetben, hogy van egy megtörtént cselekmény, amiben belelátunk egy olyan szállat, ami aztán erősebb lesz, mint maga, Titanicnál ugye az a kis süllyedgetés. Uh-huh. És nem tudunk erről a Rose-ról, vagy azt hiszem, hogy az fikciós az a sztori, vagy legalábbis lehet, hogy volt ilyen utas, de a nagy része a sztorinak fikciós, és ha valaki nem annyira, hogy is fogalmazok, nem annyira szkeptikus, akkor talán el is hiheti, hogy ez kockára így történt. A Moszkva térben annak idén csak sokkal kevesebb, vagy gyakorlatilag nincs... Az 1990-es érettségi tétel. 1989-es. Igen, ott például az érettségi tétel, illetve a vonatjegyhamisítós, és ráadásul ugyanazok az emberek körül van ez a kettő, ez kicsit mint Forrest Gump, hogy ő mindenben benne volt, csak valójában tényleg megtörténtek ezek, csak nyilván nem ezekkel a szereplőkkel, és főleg nem ugyanazokkal a szereplőkkel, csak sokkal kisebb a tétje annak, hogy valaki azt elhiszi, nehogy Isten a Titanicban történteket, vagy a Fargót, aminek elejére kírják, hogy megtörtént események alapján, és baromira nem, vagy pedig ezt, hogy megnézi, és azt gondolja, hogy akkor igen, és volt ez a lány ráadásul, aki még majdnem szerzett még egy ilyen felvételt, remélem fogunk még spoilerezni ma, ugye a főhős, aki Réka. Réka, hát ennél több Rékát én még filmben nem hallottam egyébként. Valami oknál fogva az Endrét meg a Rékát minden mondatba bele kellett tenni. Arról van szó, hogy Réka azért Réka, mert egy ős magyar nevet kellett adni a főhősnőnek. Az összes többi keresztnév, az érintetteknek, a gazembereknek a keresztneve, az mind a megcélzott Endre, szereplők, György, mind a megcélzott szereplők Klári. Nevei, tehát azoknak a nevei, akiket játszanak, tehát Dobrev Klárát Klári játsza, Dobrev Klára Kláriként szerepel. Mint minden mozgató háttérben. Hon Endre Endreként szerepel. Szilvási György. Igen, Szilvási György titokminiszter Gyuriként szerepel. Igen. A Karácsony Gergely feltűnik egy Gergelyként, amikor éppen a államtitkárnak a a Horn Gábor van fogorvosnál, és kint ül, mint asszisztense, vagy embere az előtérben, és akkor a Hanendre akkor ad egy ilyen elhívást talán, hogy gyere el az SZDSZ-től, és gyere egy picit a Mediánhoz dolgozni. Horn Gábor Gáborként, és Gergényi Gábor, Péter Péterként szerepel. Tehát itt mindenki aként szerepel, akinek megfelel a valóságban. De nagyon nagy rizikó volt ez a készítők részéről, hogy a Klárát rakták annyira a sztori szerint a célkeresztbe, tehát a gyűlölet utálat tárgyává őt tették, ugyanis ugye így nem sokkal a választások előtt kijött ez a film, de már súlytalan a szerepe gyakorlatilag, mint annak idején is lehetett, gondolom én, tehát 2006 őszén nagyon kevés beleszólás volt szerintem a Klárának a történésekben. Ez arról szól, hogy a Fidesz berkeiben nem volt fantáziájuk ahhoz, hogy ezt az előválasztást akár a Dobrev Klára, vagy a Karácsony Gergely valamelyike meg ne nyerje. Nem volt fantáziájuk egy Márki-Zay Péterhez. Nem volt fantáziájuk hozzá. És ezért itt két figura, az egyik a Dobrev Klára, aki nem csak azért fontos szereplő ebben a filmben, mert Gyurcsányt nem lehetett ábrázolni, nem lehetett bemutatni, ami egyébként szerintem egy nagyon jó húzás, tehát elképesztő jó döntés volt, hogy nem szerepeltették a Gyurcsányt. A Dobrev Klára volt itt ebben a filmben a Gyurcsány. Ő foglalt el a Gyurcsánynak a szerepét a helyi értékén, és ez nem csak annak szól, hogy a Dobrev Klára jelölt volt a miniszterelnök jelöltségre, akkor, amikor ezt a filmet gyártották, hanem arról is szól, hogy a Gyurcsányt valakivel ki kell váltani, és hát ki mással, mint a feleségével. Most az én tudomásom szerint a Dobrev Klára ekkoriban egyáltalán nem vett részt a politikában, tehát hogy ő ezt közvetlenül utasította volna a titokminisztert, meg ilyenek, hát hogy akkor én jól tudom, ő a háztartást vezette. Én nem hiszem, hogy a Dobrev Klára akkor egy ilyen döntéshozó pozícióban volt. Minden esetre, ahogy ez a film ábrázolja a Dobrev Klárát, azzal a fekete rússal, azzal az érzéketlenséggel, az a démona, minden ízében ez a velei gonosz elfajta, szörnyella, érzéketlen nő személy. Szörnyella. Egyébként bármilyen szerepe is lehet, tehát nagyon pici az esély arra, hogy az alkotók tudtak, vagy információt tudtak arról szerezni, hogy ő annak idején a háttérből mit irányíthatott, de valószínűleg nem, valószínűleg semmit. Én nekem még az jutott eszembe, rengeteg minden egyébként a filmnézése közben, többször is meg kell néznem, úgy érzem, hogy az Ács Dani meg a Plam Gergő, hogy szegények milyen szomorúak lehettek, hogy látták, hogy ezt a stábot beengedik a parlamentbe forgatni. Ja, ugyanez jutott eszembe, hogy de szép, milyen szomorú lehet a Plank. Ugye? Én azt hiszem, hogy a Fidesz az a saját kárából tanult. Ők már egyszer gyártottak egy Gyurcsány filmet 2006-ról. Ez az Elment az Öszöd című film volt, amit akkoriban gyártottak, még ellenzékből, még ellenzékhez tartozó rendkívül csekély büdzséből. Egy annyira ócska, egy annyira hitvány, egy leírhatatlanul gagyi filmet. Hát a cím az elég sokat. Elment az Öszöd, jellemző, hogy akkor még nem dramatizálták ezt az eseményt, hanem akkor még viccelődtek vele. Tehát akkor még ez a gúny, káröröm fejeződött ki az Elment az Öszödben, mint címben. Ez mostanra már ezzé a történelmi pátosszá lényegült át. Hogy arról van szó, hogy az a film az gyalázatos volt, semmilyen politikai felhajtó ereje nem volt. Gyurcsányt megpróbálta eljátszani egy figura, annyira kínos volt, hogy az leírhatatlan. Nem csak azért, mert a Gyurcsányt hát nem könnyű eljátszani. A Gyurcsány eleve egy karikatúra, a politikusé. És amikor a karikatúrának a karikatúráját akarod megrajzolni, az már kvázi lehetetlen. Hanem azért is, mert abban a cselekményben az egész 2006 az egész történetnek a drámája az a Gyurcsányt eljátszani hivatott, egyébként szerintem nem is hivatásos színész pojácáskodása mögött egyszerűen eltűnt. Nem lehetett odafigyelni a cselekményre attól a nyomorult bohóctól, aki ott parádézott. És mostanra rájöttek, úgy tűnik, hogy a az alkotók, most Keith English-t lehet megemlíteni a film rendezőjét, aki lévén egy angol rendező nyilván nagyon-nagyon jól meg tudta ítélni, hogy a szereplői azok jól játsszák el azokat a szerepeket magyarul. Hát, Keith English. Ki lenne alkalmasabb arra, hogy megítélje, hogy valami jól van eljátszva magyarul, vagy sem? Úgy döntöttek az alkotók, hogy ne játszon a Gyurcsány, és ez szerintem egy nagyon jó döntés volt, mert így tudtunk odafigyelni a cselekményre. A helyzet az, hogy a Gyurcsányt nem lehet eljátszani, és azt mutatja, hogy tanultak a saját kudarcukból, hogy meg se próbálták többé. Képzeld el, hogy erre a szerepre, az Elment az összödnek a főszerepére, kit lehetett felkérni. Nyilván csak olyat, aki egyébként valószínűleg ugyanazon az oldalán áll a barikádnak. Valami ilyesmi is. Gondold el, hogy te, mint Fidesz aktivista, egyébként hasonlítasz a Gyurcsányra, vagy lehet, hát kifejezetten erre kérnek föl, hogy jársz a Gyurcsány, tehát van valami testi vagy egyéb hasonlatosság, amivel kiérdemelt ezt a felkérést. Az mennyire lehet egy ilyen diszonáns helyzet? Hát nem jó úgy élni. Azt írja a hallgatónk a 0630-011-07-25-ös számunkra, hogy Kálom Ista Gábor azt nyilatkozta, a film előkészületei 2 évvel ezelőtt elkezdődtek, tehát Dobrev előtérbe helyezésének nincsen köze elvileg az előválasztáshoz. Tehát lehet ezt sejteni, hogy az EP képviselő, sőt jelenlegi elnöklő magyar képviselőnő, mint Gyurcsány felesége, mint a DK politikusa el fog indulni. Akkor már jól látható volt, hogy ő lép a Gyurcsány helyére. Akkor már jól látható volt, hogy ő letette a háztartásbeli szerepet, és felvette a politikusi szerepet. Akkor már ő EP képviselő volt. Akkor már jól látszott, hogy őt már a következő választáson miniszterelnök jelöltnek szánja a DK. Az már akkor nyilvánvalóan lehetett tudni, hogy erre a szerepre készül. De Robi, te kimentél WC-re a film közben 1 percre. 1 perc múlva már ott voltál. Így nem láttad a Karácsony Gergős részt. Tehát hogy lehet az, hogy a Karácsony ennyire jelentéktelen szerepet kap mindeközben, hogy ha valaki elment WC-re, hát akkor nem tud róla. Most úristen, mennyi szerepe volt akkor a Karácsony Gergelynek? A Gyurcsánynak volt a beszédírója, meg a... Nem akkor, hát 2 évvel ezelőtt. Így van, amikor tehát amikor rákészülünk, hogy ez egy kampányfilmként kellene funkcionáljon, ráadásul 2022 áprilisáig. Én értem, hogy mondjuk az Astoria környéki október 23-ai tüntetésekhez igazítva, meg egyébként is a nemzeti ünnephez, ez október 21-én került talán a mozikba. De hogy nincsen ráfordítva a Karácsonyra, mint egy politikai erőre még több szem? Azért, mert elég gyurcsányozni, és a Karácsony foglalkozásban az már ugyanúgy egy gyurcsányozás. Tehát ez odáig lehet deriválni, hogy a Dobrev Klára, mint Gyurcsány ereje, vagy az avatárja, az legyen eljátszva, legyen ott egy történetben, és ez elég lesz mindenre. Tehát belett emelve. Hát most teljesen nem lehet meghamisítani az ő szerepét akkor. Hát neki akkor teljesen jelentéktelen volt a szerepe. Szerintem épp azért meséljük majd úgy, hogy csak pislogtál, és nem menték ki. Azért nem láttad a filmben, mert hát nagyjából pislogtál. De tudod, most hamisítottak volna belőle egy fontos szereplőt, az akkori cselekménynek egy fontos szereplőjét, egy döntéshozót? Hát nem volt az. Így azért beleerőltették a cselekménybe. Azért ott volt. Azért a figyelmes néző, aki jókor megy ki WC-re, az láthatta, hogy Karácsony Gergely a gazemberekkel barátkozott, már akkor is a gazemberekkel együtt, közösen, az ő brancsukhoz tartozik. Több ízben elhangzik a filmben. Ebben igazad van, hogy tényleg 2006-ban nem volt. Tudunk jelentőséget adni. Igen. Ennél jobban. Jelezve volt, hogy ott volt, az ő brancsukhoz tartozik, és hát hányszor elhangzik ebben a filmben, legalább 2 alkalomra emlékszem, amikor elhangzik, hogy úgysem vesznek be maguk közé ők. Mondja ezt Rékának az apja. Úgysem vesznek be. Nem fogsz közéjük tartozni. Nem fogsz bekerülni a brancsba közéjük. Kik ezek azok, akik nem fognak úgysem bevenni. Akik közé úgysem fogsz te tartozni. Mert sosincsenek megnevezve a filmben. És akkor Réka öntudatosan az apja arcába vágja. Nem is akarok közéjük tartozni. Nem is akarom, hogy bevegyenek maguk közé. Kikről lehet itt szó vajon? Az az érdekes, hogy ennél a résznél, meg a Réka nyitó monológiánál, ami ugye a fejében zajlik. Mind a kettőn úgy éreztem, hogy a jelenleg regnáló helyzetre tökre rá lehet húzni, és nem tudom, hogy icipicit is megpróbálták-e a készítők, így valószínűleg nem, valószínűleg teljesen más a másik irányból nézik a dolgokat, mert teljesen lehet, vagy ki lehet mondani ezeket a mondatokat most is, hogy ott van a NER, és sőt, annak az elitje inkább, az NER, és oda nem fognak bevenni, hát már kilögdösnek onnan embereket, akik már nagy-nagy ezen beküzdötték magukat, és mégis az van, hogy ezekkel a mondatokkal a legerősebb pontjain akartak szerintem akartak lenni ezek a filmnek, a legerősebb pontjai akartak, ezek a mondatok lenni a filmnek. Na, így szépen. Ilyenek, mint a cigarettás hasonlat, hogy így itt van a piacorientált cigaretta, meg itt van a vásárlóorientált cigaretta, és te milyen akarsz lenni? Eladásorientált és piacorientált. Ja. És az eladásorientált cigaretta az olyan, hogy a cigaretta adva van, és akkor kitalálunk hozzá valami jól menő szlogent, vagy valami jó kis kereskedelmi értékesítési trükköt, amivel azt eladjuk, és ugye a piacorientált meg az, hogy hát milyen cigaretta legyen. Mérjük fel, hogy milyen cigarettát akarnak szívni az emberek, és olyanra gyártsuk le a cigarettát. Elmagyarázza a populizmust. Minden esetre könyörgöm, hát Orbán Viktor azóta minden ízében piacorientált politikai mozgalmat formált a Fideszből. Hát a Fidesz volt az, amelyik annak idején azt mondta, hogy van más választás, polgári Magyarország. Az még egy eladásorientált stratégia volt. Ott még volt egy Fidesz, tartozott hozzá egy ideológia, tartozott hozzá egy szellem, és ahhoz kellett egy értékesítési stratégia, amely értékesítési stratégia az a Fidesznek az 1998-as kampánya volt. Most ehhez képest mostanra a Fidesz már nem jelent semmit, már nem jelenthetünk ki róla semmit, nem tudjuk, hogy ez most baloldali, jobboldali, liberális, nemzeti radikális, a retorikájában természetesen a Csurka Istvántól örökölt nemzeti radikalizmus működik, de a politika gyakorlatában, az intézkedésekben már az éppen aktuális felméréseknek az eredménye köszön vissza. Tehát mit magyarázott el ebben a filmben Hon Endre, mint a gyurcsányi innovációt? Valójában azt, amit Orbán Viktor is átvett, és Orbán Viktor is gyakorol. Gyurcsány filmezünk, mi így hívjuk egészen egyszerűen. Azt és kérdezte... nem csillagozunk ki senki belőle semmit, mert kiszabad ejteni, hogy gyurcsány. Senki nem halad. Ha mégis muszáj, akkor az E betűt. Ha csillagok. Szóval amúgy egyébként, amiben csillag van, meg pont, meg aláhúzás karakter, meg is jó nehéz a torrenten rákeresni. Nyilván nincs fent a film, de előbb-utóbb azért fel fog kerülni. Ember legyen a talpán, egyébként talán a Torrent című filmet lesz a legnehezebb letölteni. A Mix című film volt ilyen, ez magyar film. Igen, annak a soundtrackjét próbáld leszedni. Na jó, szóval azt mondja a Robi, hogy úgysem vesznek be ezt, mondja a rendőr apja, a rendőr ex-foglalkozású édesapja Réka részére. Kik nem vesznek be? És én úgy érzem, hogy hát az a politikai elit, aki aztán a film végén látható, és ahol a Rékának a talán Nándi nevű MTV-s újságíró fiúja, spoiler jön, elég szépen megtalálja a számítását egy fekete Volkswagen mikrobuszban, hogy értsük, hogy ez itt a politikai elit. 2006-ban senki nem járt ilyen fekete mikrobuszokkal, ez Viktor főnök úrnak a happy-e, hogy mikrobusszal szeret menni, de akkor azért ott megérezhetjük. Azzal kapcsolatban meg, amit Zoli, te mondtál, hogy ilyen mondatok, mint ez, hogy legyél piacorientált cigaretta, és reklámozd így magad, és ez tényleg én is ezt éreztem, hogy de hát ez a mostaniaknak a receptje. Lehet, hogy akkor ezek éppen csak ráfordultak, de 2010-től meg mint a tankönyvet úgy használták. Az a duma benne, hogy csinálj egy nagyobb válságot. Ez mi más, ha nem állandóan a történések történik. De ez mekkora baromság. Na, ennek a filmnek, ez a film azért néhány dolgot hitelesen mutat be. Például az, hogy a tévészékház ostrománál, a tévészékház mögött ott voltak a kivezénylésre váró rendőrök. Rebiszesek, igen. A bevetésre váró rebiszesek, és nem vetették be őket. Kvázi a rendőrség nyilván politikai utasításra szándékosan ejtette el a tévészékházat, hiszen két napra rá volt az önkormányzati választás, és Demszky be is söpörte a győzelmet. Kiállt az elesett tévészékház elé, és elmondta, hogy Budapestet meg fogjuk védeni, az ostromlott várost. És ebben a szituációban az emberek még 4 évet adtak annak a Demszky Gábornak, aki akkor már a bukás szélén billegett. Tehát a dolog működött. Nem akarom eltitkolni, hogy ez a film számos vonatkozást hitelesen ábrázol. De, hogy szándékosan keltette volna a kormány, vagy alakította volna ki a kormány a polgárháborús helyzetet Budapest utcáin, tehát ez egy szándékos machináció volt, egy ügyeskedés volt azért, hogy az öszödi beszéd következményeiről elterelje a figyelmet. Hát ez a polgárháborús helyzet, ez az utcai harcoknak a tömege, ez rá irányította a figyelmet az öszödi beszédre, hát ez az öszödi beszédnek a következménye volt. Melyik kormány csinálna ilyen hülyeséget, hogy éppen kormányválság van, éppen egy példátlan gyalázat pattant ki, derült ki, és akkor erről el akarja terelni a figyelmet, mivel? Azzal, hogy fasiszta csőcselék randalíroz az utcákon, és a fegyveres erőknek meg kell védeniük hát a rendet. Nem működött jól ez a, egyébként ez a hát olyan jól működött, hát annyira jól működött, hogy kétharmadot szerzett a Fidesz a következő választáson. És elsöpörte a köztársaságot. Annyira jól működött, hogy azóta is Orbán Viktor Magyarország miniszterelnök leválthatatlanul. Hát az remekül működött valóban. Ez nevetséges, tehát nevetséges, és tudod, azt mondja, hogy egy tereld el a figyelmet. Hát a könyörgöm, az öszödi beszéd kiszivárgásának a következményei voltak az utcai harcok, nem pedig az elterelő hadművelete. Ez ki hiszi el? Ki hiszi el ezt a baromságot? Hogy amúgy nem lett volna utcai incidens, hanem ezt a kormány provokálta. Na, de ne ugorjunk át ilyen hamar a fikciós résznek a kitárgyalásában, hanem így nevezzük meg a műnek a műfaját, hogy ez gyakorlatilag ez a Frey-dosszié jellegű tájékoztatás, hogy legyen benne elég izgalmas, kitalált, élvezhető rész. Nekem a filmnek a második fele kifejezetten adrenalin bomba volt. Egyrészt izgalmas volt, hogy vajon Szilvási György titokminiszter, aki személyesen vesz részt a hátsó ülésről az üldözésben, el fogja elkapni a jókat vagy a rosszakat éppen amerre jár. Másrészt pedig hát az adrenalinnak a termelődését azért fokozza az is, hogy 60 percig nagyjából így úgy érezted, hogy ismerős jeleneteket látsz, amiről azt gondolod, hogy történt, és aztán megérkezel oda, hogy na, akkor itt egy elmélet lett kidolgozva. De tudod, olyan megvezetve érezném magamat. Élveztem ezt a filmet, tehát ez egy, mondom, tök jó, milyen Bourne film. Ezért de nem nincs jelezve, hogy na, akkor innentől pontosan dobunk nektek egy elméletet, és akkor éljétek át. És ezért hoztam én be a Moszkva teret, mert hogy az is megcsinálja azt, hogy bizonyos valós eseményekbe kapaszkodva egy sztorit rajzol, ami már fikciós, és teljesen jól működik, csak annak nincs olyan tétje, hogy ezzel emiatt bárki is kiakad, és megkeresi a srácokat, hogy ti átvertetek a vonatjeggyel a Magyar Államot, az Orient Expressnek a üzemeltetőit is hülyére pofozzák. Tehát ilyen nem lesz. Tehát ezért ez sokkal veszélyesebb egy ilyen sztorihoz nyúlni így, és nem jelezni tényleg szó szerint adott képkockákkal, hogy ezt úgy mi találtuk ki ezt a részt, ezt nem tudni, hogy így volt. Infotainment. Ez gyakorlatilag mozifilm minőségben az, mint amikor Frey Tamás megkért egy színészt, hogy játssza el a bérgyilkost. És amikor például a rendőröknél van egy ilyen beszéd, egy ilyen motivációs beszéd. Tehát az Armageddon című film stílusában körülbelül, tehát mielőtt... Vagy a Braveheart akár, amire nem azért, mert nem volt ott valaki a alkotók közül, nem azért nem hiszem el, hogy nem így történt, mert nem láthatták, hanem egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ilyesmi történhetett valaha is magyar rendőrségi alakulatnál. Idéznék abból a beszédből, amit az a százados tart az embereinek, akiket éppen az utcára vezényelnek. Azt mondja, hogy a legtöbb rendőr egy életet húz le egyenruhában, fáj a dereka, az asszony csalja, a gyerek megbukik az iskolában. De most... És tudod, így fogtam a fejem, hogy de amúgy tényleg, tehát hogy abban a hivatásban ritkán kerül elő apuka, úgyhogy ez a sorsa a gyerekre nincs odafigyelve, a feleség pedig már a saját útját járja. Nagy feláldozással jár ezzel a beszéddel húzza fel az egyébként egyenruhás megtorlásra. És akik egyébként az amerikai filmekből ismerős, ilyen kétszótagos, közös üvöltéssel reagálnak, ami valószínűleg szintén nincs rendszeresítve a magyar rendőrségnél. Húha! Vagy valami hasonló. Hát tudod, a sünt is későn tudtuk az meg, igaz, hogy ez egy fogalom. Ez igaz, de azért ezt nehezen tudom elképzelni, hogy pont ez az UA, nem tudom, mi lehetett az eredeti szó, mert ugye üvöltik, és valószínűleg szándékosan nem lehet érteni, és nagyon arra hajaz, ami egyébként azt hiszem a rangeröknek, az amerikai hadseregben a rangeröknek az ilyen spanolós kétszótagosa. Ami 2006 őszén a budapesti utcákon zajlott, az nem elterelő manőver volt. A helyzet ennél még sokkal rosszabb. Gyurcsánynak magára kellett osztani a Rákosi szerepét, újra kellett írni a 1956. október 23-át, mégpedig pontosan 50 évvel később, pontosan az 50. évfordulón. És egyszerűen elirigyelte a Rákosinak a történelmi státuszát, és magára osztotta, és kicsiben 21. századi posztmodern keretek közt idézőjelben újra leverte 56-ot. Ez történt, mert ezt akarta, mert ezt a szerepet óhajtotta magának. Szó nincs arról, hogy ezzel akarta elterelni a figyelmet az öszödi beszéd kiszivárgásáról. Úristen! Hát ezt senki sem gondolhatta komolyan. Egyszerűen arról van szó, hogy ott volt ez a rengeteg meggyalázott, agyonvert rendőr, akiket hát ő cserben hagyott akkor is ott a DV-székháznál. Nem küldött erősítést nekik. Ott volt a rendőrségnek a megtépázott tekintélye, és ő ezeknek az önérzettől fűtött tetvágyú embereknek a bosszú vágyát felhasználva kiküldte őket portyázni. Leszerelte róluk a megkülönböztető jelzést. Egyébként elhencegett arról nyilvánosan, hogy ő személyesen utasítja a rendőrségi vezetőket, tehát Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitányt ezen a napon. Tehát, hogy el is oszlasson bármiféle kétséget afelől, hogy ki az, aki közvetlenül felelős. Ő közvetlenül felelős. Leszereltette a megkülönböztető jelzést, felszerelte ezeket a rendőröket az állományukban nem is engedélyezett tiltott eszközökkel, mint például viperákkal, és kiküldte őket, hogy most szabad a portja. Most üthettek, vághattok, amik egyébként rendőrök időről időre csináltak, nem csak az 1989-es rendszerváltás előtt március 15-éken, meg október 23-ákon, hanem a futballmeccsek közönségének, vagy vandál szurkolóinak az oszlatása során nagyon-nagyon hasonló módon. Tehát, hogy ők szeretik, amikor leveszik őket a láncról. És főleg, amikor leszerelik róluk a megkülönböztető jelzést, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy szabad az erőszak. Itt arról van szó, hogy többé, megkülönböztető jelzés nélkül többé nem a kiképzésed normái szerint kell ezeket az embereket elfognod és a rabomobilba elszállítanod, hanem azt csinálsz velük, amit akarsz. A földön rugdalhatod őket, a fejüket szétverheted, a szemükbe lőhetsz a gumilövedékkel, bármit tehetsz, mert itt és most nem ellenőriz téged senki, és azonosíthatatlan vagy. Rendőrök visszaemlékezésében egyébként van is hát példa, hogy emlegetnek olyan, hogy konkrétan olyan ultrák, nyilván elég sokan azért voltak ott a tévészékháznál, akik ismerős arcok voltak ezekről a korábbi balhékról. Nekik ő üvöltötte, hogy most megdögletek azért, amit csináltatok velünk a meccseken, vagy nem tudom, hogy fogalmazták. Tehát, hogy konkrétan üvöltötték, hogy most ezt visszakapjátok. Tehát nyilván nem erről szólt nem erről szóltak azok az éjszakák csak, de hogy ilyen is benne volt bőven. Na most a 50. évforduló, 15. évfordulóján, most már 65 éve volt az 1956-os forradalom. A Gyurcsány Ferenc kirakott egy bejegyzést. A posztja, jaj, de kemény. Amelyet aztán eltüntetett. Nem, azóta visszarakta. Így hangzik a bejegyzése, legalábbis abból egy inkriminált mondat. 2006 őszén a Pesti utcán randevúzott a jogos állampolgári felháborodás, az önmagáért való erőszak és a szervezett államcsínykísérlet. Mi van? jogos állampolgári felháborodás. Hát én eddig ezt úgy tudtam kifejezetten Gyurcsány Ferenctől, meg a őhozzá tartozó történelmi emlékezetből, hogy ez egy igazságbeszéd volt. Hogy ő ott szembenézett a politikai osztály bűneivel, a politikai osztály nagy történelmi korszakos hazugság gyakorlatával, és mintegy ezzel az öszödi beszéddel lezárta ezt a gyalázatos korszakot, és megnyitotta az igazmondásnak a korszakát. Hát így volt ez kommunikálva. Mi az, hogy tudod, mi történt? Jogos állampolgári felháborodás. Akkor miért hallgatta el, hogy jogos az állampolgári felháborodás? Akkor miért a fasiszta csőcseléknek a dúlásáról volt szó? Mi? Hogy ez most kell? 15 év kellett ahhoz, hogy megtudjuk, hogy jogos volt az állampolgári felháborodás? És ha jogos volt az állampolgári felháborodás, esetleg lemondhatott volna. Esetleg az országgyűlés még azon az őszön megválaszthatta volna a helyére a Bajnai Gordont, vagy a Kis Pétert, vagy akárkit, és a köztársaság megmenekül. Orbán Viktor soha nem szerez kétharmados többséget 2010-ben, és még ma is leváltható lenne a kormány. Az történt, hogy ugye az összödi beszéddel ugye szembenézett önmagával, és azért történt ez a beszéd, 15 év múlva pedig szembenézett ezzel. De milyen rendes ember vagy. Hogy végül szembenéz. Figyelj, ja. Tagmondatonként menjünk ezen a poszton végig, könyörgöm. Mi a következő állítás? A következő... Az, hogy az önmagáért való erőszak. Tehát véletlenül sem azért, nem, véletlenül sem azért gyújtották fel azokat az autókat, meg véletlenül sem azért foglalták el a tévészékházat, hogy a gazember mondjon le. Nem is azt skandálták, hogy a gazember mondjon le, nem, hát ez egy öncélú erőszak volt. Erőszak az erőszakért, ugye? Ne, hát neki ehhez semmi köze. Én nem is így értettem, hogy az erőszakot arra értettem, amit a rendőrök követnek el. Igen, igen. Az sem önmagáért való. És a szervezett államcsíny kísérlet. Szervezett államcsíny kísérlet. Mi van? Milyen szervezett államcsíny kísérlet? Semmi bizonyíték. Ez egy ugyanolyan fikció, ami ez a szervezett államcsíny kísérlet, amiről a Gyurcsány beszél, mint amennyire ennek a filmnek a cselekménye fikció. Nagyjából annyi valóság alapja hát, van. Ha nem fikció, akkor viszont nem beszélhet róla. Tehát érted, mire gondolok, ha ez egy titkolt tény. És tudod, ebben a filmben is arról beszélnek, hogy muszáj volt bevetni a megkülönböztető jelzés nélküli rendőrterroristákat, mert itt most a lemondással néz szembe a kormány, a lemondással néz szembe Gyurcsány Ferenc, és hogyha így Gyurcsány Ferenc lemond, akkor azonnal föloszlik a parlament, és akkor előrehozott időközi választások lesznek, és akkor ők elveszítik a... Mi van? Mi ez az árukapcsolat? A filmben is így magyarázzák el nekünk, hogy azért nem lehetett meghátrálni, hogy a Gyurcsány nem mondhatott le, mert ha Gyurcsány itt lemondott volna, akkor előrehozott választás. Szó sincs róla. Volt egy megválasztott parlament. A gazember miniszterelnök hazudozott. A gazember miniszterelnök lemond. A parlament pedig új miniszterelnököt választ. Akár konstruktív bizalmatlansági indítvány keretében, akár anélkül. Miért kéne a parlamentnek ehhez feloszlani? Miért kellett volna ehhez időközi választást kiírni? Ez a Fidesznek a vágyfantáziája volt. A Fidesz akarta volna, hogy akkor és ott kiírják az időközi választást. Nem sejtette a Fidesz, hogy rosszabbul járna, mert akkor egy időközi választást egyszerű többséggel nyert volna meg, míg 2010-ben kétharmaddal nyert, de hát akkor még a Fidesz sem látta a 2008-as válságot. De minden esetre itt is, ebben a filmben is, mint ahogy az akkori Fidesz kommunikációban, a Gyurcsány lemondását azt összebútorozták. Mint egy árukapcsolás keretében összecsomagolták az országgyűlés lemondásával, meg az időközi választás kiírásával. Miért is kellett volna? Én azt gondolom, hogy ha Gyurcsány lemondott, az egy olyan precedens lett volna, amiben ezek az energiák, ezek szét tudtak volna oszlani, és nem vezettek volna a köztársaság bukásához. Hadd legyek egy kicsit ilyen, nem troll, de hogy egy másik aspektusból is egy pár dolgot hadd vessek fel a filmből. Réka, aki nagyon szimpatikus hölgy egyébként, hogy a film során, vagy egyébként is rendelkezik ezek a képességekkel, vagy most szerezte nem tudni, de mezitláb képes ugye ártalmatlanítani egyébként képzett kormányőröket. Ezen, azon kívül Budapest és vonzás közvetében egyetlen felsőoktatási intézmény van, az egyetem. Azt mondja a taxisnak, hogy az egyetemre. Az egyetemre. És ezek azok a hibák, ezek azok az apróságok, amiből semmiből nem tartott volna, hogy ne így legyen, hogy mondjon egy tulajdonnevet ez egyetemre. Keith English-nek tudnia kéne, hogy több egyetem is van ebben a városban. Nem, meg az országban egyrészt szerintem, másrészt pedig az, hogy másképp rázzon le egy kormányőrt mezít lábvérző lábbal, szerintem... Március 15-e téren bemondott, hogy az egyetemre is elvisz téged a kelet, vagy a Nyugat-Magyarországi Egyetemre. Igen, és semmit nem szólhatsz. Nagyon-nagyon... És nem mondhatsz egy rossz szót sem. Nem lesz elég egy de ha meg elvisz az egyetem térre onnan, akkor meg ő lesz egy kicsit pipa, hogy azért ezt a 140 métert megtetted volna még így vérző lábbal is. Ja, én nagyon sokat röhögtem ezen a filmen tegnap. Hát azok a pillanatok, amikor üldözik a Rékának a pasiát, aki menekül, ugye, Nándit. És Nándi menekül az autójával, és üldözi őt a titokminiszter. Közvetlen a titokminiszter leütközi az autójával a menekülő Nándit. A titokminiszter, akinek az autójában ott ül mellette a Réka, és a titokminiszter, aki nem úgy utasítja a titkosszolgálatot, hogy embereket küld, hanem a hátsó ülésről utasítja a sofőrt az első ülésen, hogy ütközzed le! Ennek kis nem ország. Marad nyoma. Ez egy kicsi ország, és a nagyjából az van, hogy a titokminiszter is a sofőr tudja utasítani. Kimosta szakszervezet, Gírhez Csó. És egyébként meg Réka, illetve a pasi, a Nándi, ők a barátok közt Pecóban laknak, csak a budapesti változatában, ezt tegyük hozzá. Barátok Pecóban már ne haragudjál. Úristen, ebből is látszik, mennyire vizen vagyok. Tehát a Jó barátok Pecóban laknak, igen. Picit a Pizzás című film, amit talán már emlegettem, itt jutott nekem eszembe, amiben budapesti főszereplők, pizzafutárok lemennek időnként szörfözni, és a szörfös jeleneteket Kaliforniában rögzítették. Tehát tényleg az, hogy elindul az oktogonon, és egy ilyen pár kanyar után lent van az óceánparton. Szeretnéd, ha így lenne. Egy picit szeretném, mitagadás. És vannak a Gellért-hegy mögött vannak felhőkarcolók, na ez speciál bejönni látszik. Na mindegy, egy biztos, hogy egy ilyen furcsa, ilyen picit álomvilág ez is, hogy két ilyen fiatal, nem albérlet szinten sikerült kifogniuk egy ilyen tényleg nagyon erősen arra emlékeztetőt. Egy Erzsébet téri loftlakásban lakna. Katag, igen. De tudod, az elképesztő ez amikor a titokminiszter személyesen üldöz, és a titokminiszter az, aki megjelenik ott, ahol Réka nyilvánosságra akarja hozni az általa szerzett információkat, és a titokminiszter személyesen megy oda Rékához. Tehát nem egy ügynök az, aki elveszi ezt tőle, hanem a titokminiszter kiveszi a kezéből, a titokminiszter kidobja a szemétbe a diktafont, és magához veszi a dokumentumot. A kincstári diktafont, amit vissza kéne vinni az MTV-be. Persze. Egyébként azóta Nándinak. Is keresik. Nándinak. És egyébként meg miért kell ezt így elmesélni? Azért kell így elmesélni, mert sokkal egyszerűbben átadható az üzenet ezzel a történetmeséléssel, mint hogyha neki a valahanyadik emberének a valahanyadik embere egy névtelen valaki megállítja, igazoltatja és elveszi tőle. Két dologra szeretnék még kitérni. Az egyik az a Kill Bill-re emlékeztető ilyen nagyon szájbarágos végejelenet, amikor Réka és Endre megbeszélik, hogy tulajdonképpen hogy is kell érteni az eddig látottakat. Az intellektuális és kínos. A másik pedig a pontozás, ami az IMDb-n történt, és én inkább ezt kommentálnám, mert szerintem a Robert az ki tud térni erre a nagyon didaktikus jelenetre, ha akar. Az IMDb-n a jelenleg megkapott, vagy jelenleg beállított 1,4-es pontszámot. De már kúszik fölfelé. A következő képen kell nagyjából értelmezni. Maximum 1,5%-nyi szavazó, ez nem éri el a 3-400 főt. Ők szavaztak 2-essel, 3-assal, 4-essel, 5-össel, 6-ossal, 7-essel, 8-assal és 9-essel. Szavazott 4764 megvezetett, nyomorult értékítéletű ember 10-essel, és 30869 megvezetett, nyomorult értékítéletű ember 1-essel. Emberek, komolyan 1-es ez a film, és komolyan 10-es? Mindenhová így mentek, hogy megmondják nektek, hogy kit kell utálni, és kit kell szeretni, és behúzzátok az 1-est meg a 10-est. Ez a film, ez egy 6,8, vagy valami hasonló. Elképesztő szomorúnak látom, hogy oda lehet uszítani, szavazni embereket ilyen túlnyomó számban, hogy 35 ezer bárgyú ember a 300-zal szemben, csak mert azt hiszik, hogy az IMDb az már a szavazófülke. Áprilisban kell elmenni. Minden körülmények között igazad lenne, de egy politikai propaganda film esetében nincs igazad. A helyzet az, hogy ez egy politikai propaganda film, és egy politikai propaganda film kapcsán bizony politikai előírás előítéletek alapján, politikai preferenciák alapján fognak az emberek tetszést nyilvánítani. Hát ez nem egy műfaj nyomorultabb, mint a pantomim és annyira, az operett. Annyira szép, hogy a kutyapár békemenetén már megjelentek azok a transzparensek, hogy a 10 nem, ja nem ide, bocs, mert ugye volt az az ominózus poszt, ami arra buzdított a jobboldali szavazókat, hogy tízessel szavazzanak. Kormánypárti szavazókat. Kormánypárti, bocsánat, szavazókat. Igazad van, elnézés mindenkitől. Szavazatok tízessel, és beírták kommentbe, hogy 10. És mondta, hogy ne ide, és így. Ez a film egy 3,5-es, szerintem. De ez persze szubjektív. Minden esetre beszédes, hogy Torockai László szerint, aki ugye a Mi Hazánk mozgalomnak az elnöke, és hát... ott volt a barikád. Ilyen igen, és a történéseknek a fókuszában. A tanúja, hogy úgy mondjam, vagy akár mondhatom úgy is, hogy a mellékszereplője, ő kifakadt arra, hogy ez a film igenis egy történelemhamisítás, ugyanis kimaradtak belőle nem teljesen mellékes részletek, például Orbán Viktor és a fideszes politikusok eliszkolása 2006. október 23-án az Asztórián tartott beszéd és rendezvény után, ugye Orbán Viktor a páncélozott autójával távozott, majd az ott összegyűlt tömegek, azok pedig hát randevúztak a Gyurcsány, hogy is fogalmaz. Az öncélú erőszakkal, a szervezett államcsínnyel, és jogos felháborodással, a rendőröknek a gumilövedékeivel, meg a rendőröknek a gumibotjaival, meg a rendőröknek a rohamával. Itt arról van szó, hogy a narratíva, a Fidesz narratívája most úgy néz ki, hogy két frontos tűzben áll, mert jobbról is érkezik rá vonatkozóan egy kritikai narratíva, de azt hiszem, hogy Orbán Viktor jól érzi magát a centrális erőtérben, ami ilyen körülmények között kialakult. Akárhogy is, ez a film a TV-ostromot Torockai László szerint egy csőcselék zavargásának állítja. Szerintem be. Nem, tehát szóba is jön ez, hogy emeljük ki, higgyék azt, hogy szélsőjobboldali veszély van, és akkor azzal végig tudjuk őket marionettezni akaratukat is a következő pár héten. Ezek a szilvásiak, ezek úgy beszélgetnek egymással a megbeszélésen, ahol eligazítja őket Dobrev Klára. Úgy beszélgetnek egymással, hogy most jön az 56-os forradalomnak az 50. évfordulója, és ez megint jó alkalom a magyarkodásra. Így beszélnek. Igen, így rosszul érezzük. Igen. Szinte átbűzlik, hogy a Fidesz hogyan akarja megírni ezt a narratívát a jelenlegi ellenzékéről. Nem érintettük, de szerintem nagyon fontos, hogy az ugye rengeteg visszaélés történt a rendőrő oldalról, ez már ma már lehet tudni, és hogy azért a filmben ezek bemutatnak, hogy nagyon sok jelenet utal erre, és ez azért megint, hogy is fogalmazzak, ha nem is történelmi hűséggel, de legalább megmutatja, hogy igen, ilyenek történtek. Tényleg Ria-Ria Hungária kiáltásokkal ostromolták és vették be a tévészékházat a tüntetők? Ria-Ria Hungária. Ez már művészi szabadság. Én meg azt érzem, hogy pont a lényegétől fosztja meg az ügyet, meg az eseményt, meg az ahhoz tartozó étoszt. Mert egy 2006 októberének igenis van étosza, és ez a film ez nem hozzátesz. Még hogyha ez is a szándéka, hanem hát propagandává, pártpropagandává formálja mindazt, ami történt. Mindazt, aminek volt egy szentsége a hatalmi osztállyal szemben, ezt ő most, mármint a Fidesz és az ehhez tartozó szándék, nem a hatalmi osztállyal, és annak az évtizedes regnumával szemben megnyilvánult népmozgalomként ábrázolja, hanem kifejezetten a Gyurcsány kormánnyal, kifejezetten a 2002 utáni uralommal szemben, holott hát ez nem az volt. Szeretném jelezni, én is kint voltam az utcán, és láttam, mi volt ott.